Astăzi suntem Matei, capitolul 21, versetul 23, în care Iisus spune: ascultați o altă pildă. Pentru aceia între noi care nu am fost în duminicile trecute, de o bună bucată de vreme în acest an, parcurgem această serie numită Povestiri cu tâlc. Nimic altceva decât pildele lui Iisus, pentru că ele sunt povestiri cu un tâlc, cu o însemnătate spirituală. În imagini legate de viața noastră normală, mă rog, viața lor normală pe vremea aia, dar cu legături clare și pentru viața noastră de astăzi, Iisus spune adevăruri eterne. Adevăruri care ne pot implica pe noi dacă acceptăm sau nu. Am ajuns la cea 18-a pildă din cele studiate până acum. Sunt vreo 40 ceva, apropo. Și am învățat multe, foarte multe. Am încercat să trecem de titlurile clișee, să spunem, clasice ale pildelor lui Iisus. Pentru că sunt mulți oameni care știu despre pilda samaritanului milostiv. Există și o vorbă, să fii un samaritan milostiv sau bun, da? Și alte pilde cunoscute. Astăzi însă suntem în Matei 21, unde Iisus spune, exact cum descrie Matei aici, o altă pildă. Este vorba despre ceea ce se numește pilda viticultorilor. Și să știm practic această pildă. Spune, era un om proprietar de pământ care a plantat o vie. A împrăjmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a construit un turn de pază. Apoi a arendat-o unor viticultori sau unor vieri și a plecat într-o călătorie. Când s-a apropiat vremea roadelor, i-a trimis pe sclavii săi la viticultori ca să își ia partea cuvenită din roade. Viticultorii însă l-au apucat pe sclavul lui și pe unul l-au bătut, iar pe altul l-au omorât. Și pe altul l-au ucis cu pietre. A trimis din nou alți sclavi, mai mulți decât primii, dar și cu aceștia au făcut la fel. La urmă, l-a trimis la ei pe fiul său, spunându-și, pe fiul meu îl vor respecta. Dar viticultorii aceștia, acești vieri, când l-au văzut pe fiul, s-au zis între ei, acesta este moștenitorul, sau iată moștenitorul. Haide să-l omorâm și să-i luăm moștenirea. Și l-au apucat, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Așadar, Iisus spune o întrebare. Când va veni stăpânul viei, ce le va face acelor viticultori? Ei au răspuns. E vorba de lideri religioși, că cu ei vorbea, de fapt, aici. Cărturarii și farisei, lideri religioși ai poporului, spune. Pe ticăloșii aceia îi va nimici printr-o moarte groaznică. Iar via o va arenda altor viticultori care la vremea potrivită îi vor da partea cuvenită din roade. Iisus i-a întrebat. N-aș citi niciodată în Scripturi că piatra pe care o respins-o sau o lepădat-o zidarii a devenit piatra din capul unghiului sau piatra fundamentală. Cea mai importantă. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Ce cade peste această piatră va fi spărmat în bucăți. Iar pe acela peste care cade ea, îl va zdrobi. Când conducătorii preoților și farisei au auzit pildele lui, au înțeles că Iisus vorbește despre ei. Ei au căutat să-l prindă, dar l-a fost frică de mulțimi pentru că acestea, mulțimile, îl considerau profet. Nu știu dacă e cineva dintre noi care îi place să fie refuzat. Sau mai exact, respins. Nu știu dacă e o experiență plăcută pentru cineva dintre noi. În mod normal, nu. Nimănui nu-i place să fie respins, refuzat. Mai ales atunci când ești îndreptățit să fii apreciat, să fii apreciat pentru faptele tale sau pentru calitățile tale, pentru prestația ta. Sau, de exemplu, când nu ești apreciat sau ești practic desconsiderat pentru o faptă bună pe care ai făcut-o. Poate fi chiar un model de viață, un timp îndelungat în care tot încercat și tot încercat. De obicei, asta este una din imaginile în curtea judecată atunci când are loc o înfățișare pentru divorț. Unii dintre ei spune, dar am încercat. Și am încercat. Sau, pur și simplu, în vremurile noastre, există o concluzie care conduce la o astfel de situație. Nu ne mai înțelegem, domnule judecător. Și atunci vorbele care odinioară însemnau apreciere, însemnau ceva, însemnau valoare, însemnau dragoste, erau dovadă de dragoste, pur și simplu s-au dus, cum îmi spunem noi, pe apa sâmbetei. E bine, suntem într-un context în care Iisus oarecum schimbă macazul de o pildă încoace, pilda anterioară, ce anume pilda celor doi fii. Iisus spune, de fapt, pilda aceea și aceasta și următoarea, trei pilde, ca răspuns la provocările liderilor religioși pe vremea respectivă. Aceia care trebuia să fie exemplu. Aceia care aveau Scriptura, Cuvântul Lui Dumnezeu, adevărul în mână, dar se pare că nu înțelegeau. Nu înțelegeau că Iisus era, de fapt, Mesia. Cel despre care Scripturile vorbeau. Dacă vă uitați cu mine în capitolul 21, de la versetul 23, contextul, ne amintim împreună, spune acolo că a intrat în templu în timp ce dădea învățătură, a venit la el conducătorii preoților și bătrânii poporului și l-au întrebat, cu ce autoritate faci tu aceste lucruri? Cu alte cuvinte, cu ce autoritate faci, dai tu învățătură? Și bineînțeles, se refereau și la minunile pe care le făcea. Și spune, cine ți-a dat această autoritate? Deci cu ce autoritate, cu ce drept, dar cine ți-a dat ție acest drept? Iisus, bineînțeles, nu le răspunde în mod direct, le răspunde cu o întrebare. Spune, dacă voi îmi veți spune cu ce autoritate, mai exact, botezul lui Ioan Botezătorul, de unde a venit, de la oameni sau de la Dumnezeu? Vă voi răspunde și eu la întrebarea voastră. Bineînțeles că ei și-au dat seama că n-au de-a face cu un novice. Au de-a face cu cineva care era extrem de înțelept. Era întrebarea lui și-au dat seama ei că era o întrebare cu tâlc. Pentru că și-au dat seama că dacă aveau să spună dacă botezul lui Ioan de la Dumnezeu a venit, da? Avea să întrebe, bun, și de ce nu l-ați primit dacă a venit la Dumnezeu? Pentru că ei nu l-au primit. Nici nu s-au botezat. De fapt, Iisus le spune, să știți, că înaintea voastră, în împărăția lui Dumnezeu, intră vameșii, aceia care pentru ei erau trădători. Da? De neam. Și prostituatele, pentru că ele au crezut. La un moment dat, există o imagine în Evanghelie în care arată Ioan Botezătorul a trebuit să refuze pe unul dintre liderii poporului și spune, duceți-vă și faceți fapte vrănice de pocăința voastră și apoi veniți la mine să vă botez. Botezul Ioan era botezul pocăinței. Botezul aceluia care cu adevărat arăta prins cu fundarea în apă că el refuză felul de viață trecut, vechi, păcătos, se întoarce către Dumnezeu. Ce drept, tipul ăsta de botez nu era necunoscut în poporul evreu. Existau ritualuri de botez care aveau cam în general aceeași imagine. Un început nou. O imagine a o hotărâri de pocăință, de întoarcere către Dumnezeu. Bineînțeles că este acum aceeași idee, puțin diferită, pentru că și are și împlinirea, pentru noi astăzi care facem botezul în apă. Bărturia unui cuget curat, adică a unei gândiri curate, deci cineva care este în stare să recunoască adevărul, deci este un om matur, este un adult, un copil, acela care înțelege că deși e păcătos, Hristos a murit pentru el. Și atunci credând în Hristos, el învie la o viață nouă, simbolizând asta prin scufundare, moarte față de viața veche, față de felul vechi, fără de Dumnezeu, în păcat, și învierea la o nouă viață. Așa cum Hristos a înviat. Pentru că Hristos n-a înviat doar să ne scape de iad. El a înviat ca să ne facă, așa cum o să vedem astăzi, o împărăție a Lui. Sau imaginea de pildă, o vie a Lui, care să-i aducem roade. Spuneam că ne aducem, suntem aici într-un context în care Iisus trebuie să răspundă în provocări. Prin pilda anterioară, pilda celor doi fii, arată că ei erau unii care, deși spuneau că fac voia lui Dumnezeu, nu făceau. Că cei doi fii ai tatălui unu au spus, nu vreau să lucrez pentru tine în vie. Deși după aia spune, i-a părut rău, s-a dus. Iar celălalt spune, da, sigur mă duc, dar nu s-a dus. Erau cu siguranță cel de-al doilea fiu. Însă Iisus continuă și spune, și le-a mai spus o altă pildă, pilda vieilor sau viticultorilor. În pilda aceasta însă, Iisus avea să se expună public pe acești oameni, pe liderii religioși. Ce-i drept nu numai pe ei. Pilda este mult mai largă. Activitatea acestei pilde sau zona de acoperire a acestei pilde e mare. Peste 2500 de ani. Și o să înțelegem de ce. Iar, apropo, ea încă este în desfășurare. Imaginea acestei pilde este fenomenală. Pilda vierilor. În această ultimă săptămână, pentru că ne aflăm aici, exact în ultima săptămână, săptămâna mare, cum o numim noi, înainte ca Iisus să fie prins, judecat și omorât, Iisus avea să-i demaște pe liderii religioși, în primul rând. Vedeți, Iisus avea să dea la o parte două cortine, dacă am putea spune. Pe de o parte, cortina trecutului, scoțând la lumină vina de neiertat a poporului ales. Și spun ales în ghilimele. Sunt unul care nu cred în expresia aceasta, poporul ales Israel, pentru că Dumnezeu n-a ales un popor. A devenit un popor preferat, ales de Dumnezeu, dar nu de la început. Dumnezeu a ales un om, pe Avram, din care a ieșit un popor. Un popor prin care avea să vină la noi Mesia. Dar Iisus prin această pilă avea să dea la o parte cortina asta a trecutului, arătând vina acestui popor, depărtarea lui de Dumnezeu. De la scopul pe care Dumnezeu i l-a dat de la început, când l-a format, l-a creat. Dar mai era și o altă cortină pe care Iisus o dădea aici și o să vedem cortina viitorului. Arătând că, deși poporul ăsta al lui Dumnezeu, Israel, s-a depărtat de planul lui Dumnezeu, făcându-se vinovați, da? Dumnezeu avea să-și facă un alt popor. E vorba despre biserică. În care nu există evreu, nu există barbar, nischit și așa mai departe. Ci toți suntem una în Hristos. Poporul acesta avea să împlinească planul lui Dumnezeu. Și vedeți aici, pilda asta e încă în desfășurare. Pentru că biserica lui Hristos, de orice neam, de orice limbă, este încă în desfășurare. Și ea se presupune a înțelege menirea lui Dumnezeu, de a face voia lui, de a duce planul lui la îndeplinire. Să înțelegem, ca de obicei, elementele acestei pilde pe care am citit-o, da? Pilda aceasta, de la început, observăm că este complexă. Are mai multe elemente, multe detalii. Nu o să intru în toate. Pentru că nu o să intrăm să vorbim acum despre ce înseamnă că i-a săpat un teasc. Și că i-a construit un turn. Și așa sunt imagini pure evrești. Dacă vă uitați în Biblia, în Biblia NTRL, în traducerea nouă, o să vedeți niște explicații la sursă cu Biblia acestor lucruri. Dar lucrurile, elementele principale, astea sunt importante. Avem, de o parte, o istorie de mii de ani, da? A poporului evreu. De altă parte, avem și profeție în această pildă. Și între cele două felii, istorie și profeție, cum Dumnezeu vorbește înainte, ce se va întâmpla, da? Îl avem pe Iisus Hristos, fără de care nimic n-are vreun sens. Nici istoria n-are sens fără de Hristos. Și bine s-a hotărât ei până la urmă, nu Ceaușescu, ci alții, că înainte era înaintea erei noastre și după era noastră. Acum, de fapt, este înainte de Hristos și după Hristos. Nici istoria și nici profețiile nu își au sens fără Iisus Hristos. Despre el este vorba și în această pildă. Un om, un proprietar, spune de pământ, a plantat o vie. Proprietarul este, bineînțeles, Dumnezeu. Iar via sa este Israelul. Și dacă deschideți cu mine în Isaia capitolul 5, vă menționam și data trecută, dar n-am citit din Isaia 5, o să știm acum, o să vedem una în cele mai triste cântări pe care izraeliții o cântau, dar să observăm că este o cântare, este un cântec al lui Dumnezeu. Și uitați-vă despre ce este vorba. E un cântec despre via Domnului. Ca să înțelegem că evreii, respectiv liderii religioși cărora le vorbea Iisus direct, i-au înțeles exact despre ce e vorba în această pildă. Precum ați observat, la sfârșitul acestui text, puteam noi spune că ei au priceput că Iisus le vorbește despre cine? Despre ei. Dar uitați-vă cum, de fapt, ei și-au dat seama despre ce este vorba. Spune Isaia capitolul 5, versetul 1. Voi cânta prea iubitului meu un cântec despre via lui. Iubitul meu avea o vie pe un deal fertil. A săpat-o, a curățat-o de pietre și a zis în ea cel mai alese vițe. I-a zis un turn de pază și i-a săpat un teasc. Vi se par cunoscute elementele? Apoi a așteptat să facă struguri buni, dar ea a făcut struguri sălbatici. Acum voi, locuitorii Ierusalimului și bărbații lui Iuda, judecați între mine și via mea. Ce ar fi trebuit să mai fac viei mele și nu i-am făcut? Țineți minte întrebarea aceasta. Ce ar fi trebuit să-i mai fac și nu i-am făcut? De ce a făcut struguri sălbatici? Când eu am așteptat să facă struguri buni, acum vă voi spune ce voi face cu via mea. Îi voi da la o parte gardul și ea va fi nimicită. Îi voi dărâma zidul și ea va fi călcată de picioare. O voi preface într-o pustie, nu va mai fi curățată nici săpată și în ea vor crește spini și mărăcini. Și pur și simplu, cântul acesta continuă. Puteți să continuați în particular să vedeți o grămadă de imagini a ceea ce Dumnezeu a făcut poporul Israel. Pentru că de poporul Israel este vorba aici. Via aceasta. În pilda pe care Iisus o spune, pentru că el ia elemente în această cântare veche și renumită pentru evrei, de jale, via aici mai degrabă reprezintă un lucru anume despre Israel. Și anume, oportunitățile, binecuvântările pe care Dumnezeu a dat acestui popor. Pentru că prin alegerea lui Avram și a poporului care a ieșit din el, Dumnezeu a făcut acest popor cel mai privilegiat. Ales? Nu cred. Dar privilegiat? Da. Să știți că este și astăzi la fel. Sunt lucruri absolut fenomenale care sunt pe această bucățică de pământ. Care după 1900 de ani, vedeți că via aceasta spune că i-a dărâmat gardurile. Și s-au împrăștiat pe toată fața pământului timp de 1900 de ani. În 1948, după 1900 de ani, aproape 2000 de ani, Dumnezeu a dus împreună. Și încă îi ține împreună. Un miracol al istoriei, apropo, pentru că nu este nimic care să se compare cu acest lucru, cu istoria acestui popor. Cum o mână de oameni să-ți facă față a milioanelor de ceilalți oameni care cu toții afirmă că ăla e pământul lor. Deși Scriptura și istoria arată că de fapt e pământul pe care Dumnezeu le-a dat copiilor lui. Să ne întrebăm, din capul locului, aveau liderii izraeliți și poporul, prin extensie, să înțeleagă despre ce vorbea Iisus? Că ei erau via și ei erau poporul căruia Dumnezeu i-a dat așa de multe oportunități. Incomparabil. Incomparabile oportunități pe care Dumnezeu le-a oferit acestui popor. Ce au făcut ei? Spune că celelalte elemente sunt vierii, viticultorii. Și dacă vă uitați în Isaia 5, veți observa că e vorba de popor, dar e vorba și despre liderii poporului pe care Dumnezeu îi trage la răspundere. Cum spuneam mai înainte, dacă vă uitați în textul nostru din Matei 21, versetul 45, spune când conducătorii preoților și farisei au auzit pildele lui, au înțeles că Iisus le vorbește despre ei. Deci au înțeles. Mai sunt sclavii și respectiv slujitorii trimiși de proprietarul viei ca să îi aducă partea cuvenită, da? Profitul, practic, era via lui, nu? Ce bine arată Dumnezeu că lucrul ăsta s-a întâmplat de mult. De exemplu, 2 Cronici, capitolul 36, spune Domnul Dumnezeu strămoșilor lor și-a trimis tot timpul mesagerii la poporul lui. I-a trimis pentru că era milă de poporul lui și lăcașul său. Ei însă i-a luat în derâdere. Au luat în derâdere pe mesagerii lui Dumnezeu, l-au disprețuit cuvintele, i-au bajocorit profeții până când mânia Domnului față de poporul său a ajuns fără leac. Lucrul ăsta se întâmplase în mai multe faze. Poporul ăsta a început să-l refuze pe Dumnezeu, deci era poporul lui, în mai multe faze. Până când a ajuns să fie practic luat strămutat împărăția babiloniană de 70 de ani și respectiv asiriană, este doar unul din lucrurile care s-au întâmplat acestui popor. Iar apoi, după anul 70 după Hristos, poporul ăsta avea să fie răspândit în toată lumea, luat, strămutat practic din pământul acesta, șters cu alte cuvinte de acolo, Israelul a fost arat, templul a fost distrus, n-a rămas piatră pe piatră, cum Iisus a spus, și împrăștiați practic în toată lumea pentru 1900 de ani. Mai un element aici, fiul proprietarului vie. Spune, v-am trimis niște sclavi slujitori pe care i-ați mătrășit. Dar, la sfârșit spune, voi trimite pe fiul meu, poate de el vor avea inimă să-l asculte. Nici de cum. Spune că l-au scos afară din vie și l-au omorât. Nouă ne este foarte clar. Nu trebuie să avem prea multe cunoștințe din Scriptură să ne dăm seama că e clar că este vorba despre Iisus, fiul lui Dumnezeu, pe care Tatăl l-a trimis la poporul său Și l-a respins. Explicația pildei. Iisus continuă să-i întrebe, cum i-a întrebat și la pilda anterioară. Care dintre cei doi fii ai tatălui au făcut voia tatălui? Păi, primul, care deși a spus, nu vreau să mă duc să lucrez în viața ta, spune, a părut rău și s-a dus. Și aici continuă aceeași întrebare oarecum, poate într-o formă diferită. Cu alte cuvinte, cum pretindeți voi că ascultați de mine, de Dumnezeu, când voi mi-ați respins mesagerii? Apropo, la care moment se aflau ei în momentul ăsta al pildei? Pentru că trecuseră multe momente. Observați, uitați-vă din nou împreună cu mine, deci în Matei, capitolul 21, versetul 34 spune: când s-a apropiat vremea roadelor, i-a trimis pe sclavii săi la viticultori ca să-și ia partea cu minte de roade. Și viticultorii spune că i-au luat pe sclavii lui, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât și pe altul l-au ucis cu pietre. Ce este interesant este că Matei continuă să confirme această realitate. Dacă dați cu mine o pagină mai înainte, în Matei 23 cu 37, după ce Iisus are un capitol de vaiuri, în care Iisus le spune liderilor religioși, vai de voi, scoțând toate păcatele lor în evidență, realitatea groaznică a lor, spune în versetul 37, spune: Ierusalime, Ierusalime, care îi omor pe profeți și ucis cu pietre pe cei trimiși de la tine. De câte ori am vrut să-ți adun copiii, așa cum își adună cloșca puii sub aripi, dar n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți vedea până când nu veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și bineînțeles, lucrul acesta s-a întâmplat, floriile, intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim, dar este o imagine comprimită dublă, pentru că la sfârșit Iisus va reveni din nou pe muntele măsinilor și va fi din nou o ocazie în care poporul lui va spune, binecuvântat este cel care vine în numele lui. Ce cântăm noi? Cântăm noi în cântecul acela Adonai, care înseamnă Domnul. Bere, cum era? Că nu mai știu acum. Cuvintele acestea care noi le cântăm în evreiește, dar ele înseamnă exact cuvintele acestea binecuvântat, este cel ce vine în numele Domnului. Baruch haba beshem, da, așa. Binecuvântat este cel ce vine. Atunci este Baruch haba beshem Adonai. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Iisus, practic, deplânge. Aici ne aflăm exact înainte de prinderea lui în versetul care am citit. Revenind în textul nostru, Iisus le spune, Dumnezeu v-a trimis o grămadă de oameni, ai săi, voi ai respins. Ce interesant este că dacă ne uităm, există o progresie a răului acolo. Spune că pe unul l-a bătut. A fost bătut vreodată? Ia zi, unii dintre noi, de câte ori. Dar spune, pe altul l-a omorât și pe altul l-a ucis cu pietre. Interesant este că în relatarea lui Luca, progresia aceasta este făcută și mai clar. În care se arată că păcatul începe și îl crește. Refuzul acestor, depărtarea acestor oameni de Dumnezeu n-a fost din toată așa, ci absolut progresivă. Păcatul în viața noastră începe cu ceva. Știți cum e vorba? Azi un nou mâne un bou. Bine, potrivit ultimilor situații la noi, azi vorba e invers. Azi un bou, mâine un nou. Că așa stau lucrurile astăzi. Dar păcatul începe undeva în viața noastră. Depărtarea de Dumnezeu începe undeva, dar ea nu va rămâne niciodată la fel. Și spune versetul 36 mai departe, spune, a trimis din nou azi sclavi, mai mult decât primii și cu aceștia au făcut la fel. Și la urmă a trimis fiul său. Este uimitor cum Vechiul Testament este plin de profeți, oameni al Dumnezeu, mulți, care Dumnezeu i-a tot chemat pe poporul său. Știți ce am observat? Că Dumnezeu în viața unui om de multe ori îl cheamă. Îl tot cheamă. Hai la mine. Recunoaște-mă că sunt creatorul tău. Recunoaște că ești păcătos. Recunoaște că eu sunt mântuitorul tău. De foarte multe ori. Nu mai vedem noi acest lucru. Interesant este că acest popor a ajuns, spune, până acolo în care spune, pe fiul său l-au apucat, l-au scos afară și l-au omorât. Au făcut ceea ce deja deveniseră profesioniști. Deci vedeți, în momentul ăsta, pilda devine profetică. Am văzut cortina Vechiului Testament, trecutului dat la o parte, ce a făcut ei, dar Iisus spune, uite ce veți face voi. A venit la Isei, spune Ioan. Ioan 1:11, dar Isei nu l-au primit. În versetul 40, dacă ne uităm, Iisus spune o întrebare. Așadar, când va veni stăpânul viei, ce le va face celor viticultori? Și ce este interesant? Este că răspunsul lor, nu știu, mă întreb dacă au fost conștienți. Cred că l-au luat gura pe înainte, cum spunem noi într-o vorbă. Pentru că erau atât de mândri, considerau că știu tot și înțeleg tot, încât pur și simplu când i-a întrebat ce va face stăpânul cu acești oameni? Păi aceia îi va nimici printr-o moarte groaznică. Interesant este că ei deja în răspunsul lor au profețit. Pentru că spun ei, iar via o va arenda altor viticultori care la vremea potrivită îi vor da partea cuvenită din roadă. Au profețit. Pentru că așa se va întâmpla. Cei drept au profețit pentru că știau Isaia 5. Dumnezeu spune acolo ce se va face cu via care îi aduce practic struguri acri. Știți proverbul ăla care spune fiecare pasăre pe limba ei piere. Asta s-a întâmplat aici. Fără să dea seama, pur și simplu, fariseii și-au declarat, pronunțat propria lor condamnare. Și ce este interesant aici? Și un lucru care trebuie să luăm aminte pentru noi. Este incredibilă orbirea acestor oameni. Să fie un popor, și aici, în primul rând, stăteam în fața lui Iisus, liderii, preoții și cărturarii. Ăștia știau foarte bine cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că am văzut că există oameni la fel de bine care cunosc foarte bine Biblia. Au citit-o din scoarță în scoarță, știu foarte bine. Bineînțeles, motivație diferă. Sunt unii care cred, trebuie să citesc Biblia. Am citit-o toată pentru că știu că dacă te-a pus să citești și nu o termini, e de rău. Mă. Dar incredibilă orbirea acestor oameni. Și mai incredibilă este e faptul înfricoșător a felului cum îi spun. Îi va nimici cu o moarte năprasnică și via o va da la alții care să aducă roade. Este incredibil cum poporul lui Dumnezeu, care îl văzuse și îl experimentase pe Dumnezeu într-un mod unic, extraordinar, era așa de orb. Să stai tu în față cu împlinirea profeției lui Dumnezeu cu Iisus, cu Mesia și să nu-L recunoști. Ba chiar să ajungi acolo încât să-L omori. Înfricoșător este că și noi putem să fim la fel ca ei. Credem că știm. Întrebarea însă este cât trăim din ceea ce știm. Pentru că ce rost are să știm ce spune Dumnezeu dacă nu facem? Uitați-vă la noi ca națiune. Suntem o națiune exact ca poporul evreu. Ne batem în piept că suntem creștini de 2000 de ani și ce tămbălău facem, apropo, mai ales de sărbători, cum am avut sărbătoarea asta lui Sfântul Adei, pentru că se pare că este ceva extraordinar legat de națiunea, de fundamentul națiunii noastre creștine, sau fundamentul creștin al națiunii noastre. Dar, Doamne, ce se întâmplă în țara noastră? E dezastru. Că numai creștini nu suntem. Și nu e trist? Zic eu încă o dată, este incredibilă împietrirea noastră și este înfricoșătoare că e vorba despre noi. Și nu putem să arătăm cu degetul la alții, nu numai faptul că trei arată spre noi când facem treaba asta, dar cum am putea să arătăm despre alții când noi suntem în mijlocul altora? Și haideți să uităm împreună, de exemplu, uitați-vă cum spune Pavel corintenilor. Apropo, erau dintre ai noștri, Corintul, nu-i departe de noi să zicem așa. Pavel când vorbește corintenilor în 1 Corinteni, capitolul 10, uitați-vă, de la versetul 1 spune așa. Eu însumi da, eram la 2 Corinteni și nu știam de ce nu se potrivește textul. 1 Corinteni 10, versetul 1. Fraților, nu vreau să nu știți că toți strămoșii noștri erau sub nori, toți ce au trecut prin mare, toți au fost botezați pentru Moise în nori și în mare, toți au mâncat aceeași hrană duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că au băut din stânga duhovnicească care îi însoțea, iar stânga era Hristos. Totuși Dumnezeu n-a fost mulțumit cu cei mai mulți dintre ei, iar trupurile lor au fost împrăștiate în pustie. Despre ce este vorba aici? E vorba despre istoria poporului evreu, cum Dumnezeu i-a ales, i-a instruit și deși au avut experiență, cuvântul cheie acolo este fraților, toți strămoșii noștri au fost acoperiți de nor. Imaginează 40 de ani să stai în pustie și norul lui Dumnezeu să te acopere, să nu te ardă. Să nu mor de căldură cu atât de arșiță, că nu stătea nimeni, nu putea să reziste nimeni. Toți au fost botezați pentru Moise în nor și în mare. Vă auzi aminte, Dumnezeu a trecut prin Marea Roșie, a scăpat de faraon și de armata sa. Toți au mâncat aceeași anul domnicească, pentru că mana este o imagine extraordinară când Dumnezeu a avut grijă, s-a îngrijit de ei. Timp de 40 de ani le-a dat mana în fiecare dimineață. De amoc, așa cum zicem noi. Probabil că de asta au disprețuit-o. Deși mana vine de la mana. Sau pur și simplu au rămas uimiți de ce au văzut, pur și simplu. Și toți, adică na de aici, ia, ești tu, de acum. Toți au bătut aceeași băutură de omnicească. Au ținut când l-a fost sete și Moise a dat în stâncă și a ieșit apă. Băi, să fii un astfel de popor, să ai astfel de experiențe. Și spune Dumnezeu, n-a fost mulțumit cu cei mai mulți dintre ei. Cei mai mulți dintre ei, de fapt, toți cei peste 20 de ani au murit în pustie. Pentru că au cârtit. De fapt, nu numai atât au făcut. Uitați-vă ce spune aici. Aceste lucruri, adică ce s-a întâmplat cu ei, sunt exemple pentru cine? Că spuneam, e uimitoare împietirea evreilor, poporul evreu, și fricoșătoare pentru că noi nu suntem mai breji. Uitați-vă, spune, sunt exemple pentru noi, pentru ca noi să nu dorim lucruri rele cum au dorit ei. Ce au dorit, frații? Ce au făcut ăștia? Uitați-vă mai departe. Versul 7. 1 Corinteni 10:7. Să nu fiți idolatrii, cum au fost unii dintre ei. După cum este scris, poporul așa să mănânce, să bea și după ce s-a sculat, să se distreze, spune. Să danseze, cu alte cuvinte, înaintea idolului. Să nu fim desfrânați. Au ajuns să fie desfrânați. Când legea spune să nu curvești. Și deci infidel. Familie, pa. Așa cum au fost unii dintre ei. Astfel că într-o singură zi au murit 23.000 când Dumnezeu s-a prins de mânie. Să nu-L punem pe Hristos la încercare, așa cum au făcut unii dintre ei și au fost omorâți de șerpi. Da? Vă-ți aminte? Ne foame, vrem prăpăriță, vrem carne și așa mai departe. Să nu cârtiți, așa cum unii dintre ei au cârtit și au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri, asta este versetul cheie aici, li s-au întâmplat lor pentru a ne servi nouă de drept exemple. Și au fost scrise pentru a ne avertiza pe noi cei peste care urmau să vină sfârșitul veacului. Așadar, cel ce care crede că stă în picioare, ce să facă? Să aibă grijă să nu cadă. Frații mei, cum cădem? Cum cădem și cum nu cădem? Cădem în modul acesta. Și trebuie să ne întrebăm. Să facem lucru onorabil față de Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne oprim fiecare în dreptul acestor exemple și să ne întrebăm. Care sunt idolii noștri? Că spune să nu fiți idolatri ca ei. Cum suntem noi idolatri astăzi? Ce e mai important decât Dumnezeu? Casa, masa, slujba, mașina, jucăriile sau ce mai sunt? Sau faima noastră? Sau banii pe care avem? Versetul 8. Cum suntem noi desfrânați? Unde ajungem să ne pierdem fidelitatea față de partenerul de viață? Fidelitatea în primul rând față de Dumnezeu. Cum ne intră gândul acesta în cap? Cum a ajuns, de exemplu, locul de muncă să fie numărul 1 în sursa sau motivația pentru care ajungem să fim infideli față de partenerul de viață? Ne ducem și că să muncim. Și încă noi, noi nu facem altceva decât să curvim. Cum îl punem pe Hristos și noi în încercare? Și cum cârtim noi? Păi, frații noi, spuneam de mult că am ajuns o națiune care am ridicat nemulțumirea la rang de cinste. Este o ocupație națională. Toată lumea nemulțumită. Dar mă întreb, dar ce facem? Spunem, avem grijă să nu cădem. Păi cum nu cădem? Când ne vom pune în fața acestui exemplu și nu vă spune, ei, ăla, sau ăla. Și ne vom recunoaște păcatele. Și vom striga la Dumnezeu. Vezi, aplicația pentru liderii religioși pe care o face Iisus acolo, continuă puțin în versetul următoare, în versetul 42. Spune, n-ați citit niciodată în Scripturi? Știți cât de ciudat a fost? Aproape jignitoare, de fapt jignitoare, dacă o să mă gândesc mai bine, această întrebare a lui Iisus. Cu cine vorbea el? Cu liderii religioși, preoții și cărturarii. Păi ăștia erau experți în Biblie. În Scripturi, da? Și spune, n-aș citi niciodată în Scripturi? Bă, tu faci mișto de noi. Dar știți care e problema? Stăm la fel ca ei când zicem, bă, dar tu mie îmi spui despre Biblie, dar eu știu, frate. Spune așa, piatra pe care au respins-o zidarii a devenit piatra din capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Iisus practic îi întreabă, bă, nu știți voi de profeția asta? E profeție din Psalmul 118. Dimineață vă arătam exemplu Psalmul 34. Cum în acest psalm există profeția aceea, cum niciunul din oasele lui Iisus nu aveau să fie zdrobite. Psalmul 18 este un alt exemplu de psalm profetic în care spun aceste cuvinte. Piatra pe care o respinsă zidarii a ajuns să fie piatra din capul unghiului. Ce este piatra din capul unghiului? Este piatra cheie. De obicei era o piatră mare, nu-i găseai locul, dar care ajungea să fie pusă undeva la bază, că ea se mai numește în engleză cornerstone, e de colț, unde practic întreaga clădire este așezată și prinsă, închegată. Este piatra fundamentală. Spune că piatra aceasta au lepădat-o zidarii. Zidarii cine erau? Liderii religioși, meseriașii, cum spunem noi. Și tocmai piatra care avea să fie fundamentală spune că au lepădat-o. Imaginea aceasta nu este o imagine nouă, pentru că am întâlnit în pildele trecute despre piatra, și anume piatra din Daniel, care s-a desprins dintr-un munte și spune și a dărâmat tot acel chip pe care Nebucadnețar, împăratul Babilonului, l-a văzut. Acele puteri ale lumii în care era capul. Și restul împărăților care s-au dezvoltat, împărăția Medo-Persilor, împărăția grecilor și apoi Imperiul Roman, toate au fost distruse de această piatră desprinsă la un moment dat de undeva și care a distrus totul. Pentru că Hristos spune, exact cum spune Iisus, de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va duce roadele cuvenite. Cel ce cade peste această piatră va fi sfărâmat în bucăți, iar pe acela peste care cade ea îi va zdrobi. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă de obicei, de regulă, în contextul nostru, respingerea poporului evreu. Ei aveau să respingă, respinseseră de fapt de multă vreme și aveau să respingă până la capăt. Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui altui neam. Apostolul Pavel explică așa de frumos în Romani, capitolul 11, lucrul ăsta. Și arată cum greșeala lor, a evreilor, a devenit bogăție pentru lume. Pentru că dacă poporul evreu l-a respins, spune Hristos, s-a întors, pentru spune, dar oricine crede în numele Lui va fi mântuit. A venit la Isai, dar Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor care cred în numele Lui, Iisus Hristos, Yeshua HaMashiach, adică mântuirea promisă, trimisă. Asta înseamnă Iisus Hristos. Să crezi în El, spune, la datetul se fac copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, pentru că nu ne naștem creștini, nici din voia fiilor, că așa vrem noi, nici din voia vreunui om, fie el și preot. Și din Dumnezeu, spune Ioan. Cel care crede în numele Lui. Distrugerea aceasta avea să fie rezultatul respingerii poporului. Spune, cel care pică această piatră va zdrobi. Cel care calcă pe ea, adică îl necinstește, va fi zdrobit de asemenea. Psalmul 2 cu 12 spune așa. Sărutați-L pe Fiul, ca nu cumva să se mânie și să periți pe cale. Căci mânia Lui este gata să se aprindă. Fericiți sunt toți cei ce se încred în El. Sărutați pe Fiul. E o expresie extraordinară. În vechime, ideea de sărut prietenesc era ideea de a bine veni. Era o cinste, era o cinste deosebită ca cineva când intrai în casă să-ți ofere un sărut de bun venit. Aici spune, sărutați-L pe Fiul ca nu cumva să se mânie și să periți pe cale. Vedeți, vă auzi înainte de Iuda? Iuda ce a făcut? Spune că atunci când a venit la Iisus în grădina Ghețimani, l-a sărutat doar ca să arate că se înțelesese el cu liderii religioși pe vremea respectivă care vrea să-L omoare pe Iisus, ca așa să-L recunoască, acela pe care îl va săruta. Și mă întreb, oare, care este imaginea noastră prin ceea ce facem noi? Că spuneam, de vorbe putem să spunem multe. Putem să fim via Lui oficial, dar să fim departe de ceea ce El ne-a chemat să fim. Vedeți, răspunsul liderului religios, dacă vă uitați în versetul 45, spune aici, când conducătorii preoților și farisei au auzit pildele Lui, au înțeles că Iisus vorbește despre ei și au căutat să-L prindă, dar le era frică de mulțime pentru că acesta îl considera un profet. Deci, din nou, să vină Fiul Dumnezeu, pilda să se întâmplă sub ochii tăi, așa cum arătase, și ei totuși să zică, dar cum am putea să-L prindem și să-L omorâm pe acesta? Care ar fi aplicația pentru noi? Și vorbeam despre Pavel în Romani și dacă deschideți cu mine la Romani, capitolul 11, ne apropiem de încheiere, să vedem ce a pentru noi astăzi. Spuneam în 1 Corinteni că exemplele din Israel sunt pentru noi pilde, exemple de urmat. Să luăm aminte la ele. Pavel în Romani, capitolul 11, și citind la versetul 13, spune: acum vă vorbesc vouă, neamurilor, în măsura în care eu sunt un apostol pentru neamuri. Îmi glorific slujirea pentru că am face propriul popor gelos, poporul evreu, și astfel să salvez pe între ei. Căci dacă respingerea lor a adus împăcarea pentru lume, ce va aduce primirea lor dacă nu viața din morți? Pavel vorbește despre faptul că va veni o vreme când poporul Israel se va întoarce din nou la Dumnezeu. Deocamdată spune el în petire, în respingere. Pentru ca noi, toate celelalte popoare, să avem șansa la mântuire. Dar spune când se va întoarce, se va întoarce ei. Ce va însemna asta dacă nu mântuire? Primirea lor, dacă nu viață din morți. Iar dacă partea din aluat oferită de ca întâi rod este sfântă, atunci tot aluatul este sfânt. Iar dacă rădăcina este sfântă, atunci și ramurile sunt sfinte. Pavel folosește două imagini. Cu atât că Dumnezeu când face ceva, duce până la capăt. Iar dacă unele ramuri au fost rupte și tu care ești un măslin sălbatic, cu referință la noi, dintre celelalte popoare, ai fost altoit în locul lor, adică în ce? În rădăcină. Și ai devenit părtaș la rădăcina bogată a măslinului. Nu te lăuda față de ramuri. Însă dacă te lauzi, amintește-ți, nu tu susții rădăcina, ci rădăcina te susține pe tine. Vei spune, ramurile au fost rupte, să fiu altuit eu. Așa este. Ele au fost rupte pentru că n-au crezut, iar tu stai numai prin credință. Deci nu fi mândru, ci teme-te. Care este problema noastră? Este arătat foarte bine de Apostolul Pavel aici. Problema noastră astăzi, a celor din biserică, noul popor al lui Dumnezeu, sau noua vie al lui Dumnezeu, care face, trebuie să facă voia lui Dumnezeu, este aceasta. În cuvintele lui Pavel, spune, nu fi mândru, ci teme-te. Câtă mândrie există în Biserica lui Hristos astăzi? Trist este, cum spunea cineva, noi nu mai putem să spunem, cum a spus Petru odată, argint și aur n-am. Știți? Am spus la acel cerșător, olog, la ușa templului. Dar noi nu mai putem să spunem, în numele lui Iisus Hristos, scoate și umblă. Mândrie și spune, nu fii mândru, ci teme-te. Dacă e un lucru care lipsește astăzi, oamenii se mai tem. Pentru că siguranța asta pe care noi ne confecționăm pe baza așa de multor lucruri, ba pe tehnologie, ba pe banii pe care îi face, ba pe pilele pe care le avem, ba pe poziția noastră politică sau mai știu ce alte lucruri, ne mândrim în tot felul de lucruri. Spune, nu fii mândru, ci teme-te. Teama se pare că este o slăbiciune neapreciată de noi astăzi. Totuși Dumnezeu spune, nu fii mândru, ci teme-te. Și spune, în versetul 22 spune, uite-te deci, Roman 11, deci la bunătatea și la severitatea. Colinescu spune, asprima lui Dumnezeu. Cum privim la Dumnezeu? Știți care e problema cu noi? Suntem deșanțați, suntem dezechilibrați. Am vrea să privim doar la faptul că Dumnezeu e bun. Din cauza asta, mulți le este greu să creadă că este iad. De ce? Pentru că privesc doar la bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu e bun, n-ar putea niciodată să trimite pe cineva în iad. Dar cum este că Dumnezeu l-a trimis pe singurul său fiu și l-a dat la moarte pe noi pe cruce? Aia e dreptatea lui. E severitatea lui, e seriozitatea lui. De fapt, este imaginea cea mai clară a sfințeniei lui care nu trebuie luată în joacă. Dacă Dumnezeu n-a cruțat pe fiul său. Pentru că nu există altă cale ca eu și cu tine să fim mântuiți. Spune, el este sever cu cei care au căzut. Iar cu tine este bun dacă rămâi în bunătatea lui, astfel și tu vei fi tăiat. Realitatea este că foarte mulți în vremurile noastre sunt tăiați. Pentru că ajungem, ca și poporul Israel, să facem păcatul de neiertat. Pilda aceasta este, am numit-o, piatra lepădată de zidari. Este despre refuzul fiului. Cum ajungem să dăm pe Iisus? Avem de toate, cum spuneam. Mai pe Iisus? Nu aveam. Cum ajungem, cum spune în Apocalipsa, Iisus să fie la ușă, afară din biserică și să bată la biserică? Este imaginea ultimei biserici, din 7 biserici acolo. Iată, eu stau la ușă și bat. Iisus, spune, este la ușa unei biserici. Cum ajunge Iisus afară? Păi, îl respingem. Știți că realitatea cu noi este că suntem privilegiați. Dumnezeu ne-a creat, a făcut totul pentru noi ca să fim mântuiți. Suntem extraordinar de binecuvântați. A investit în noi, cum am văzut în cântecul acela din Isaia. A investit și a avut din noi o vie extraordinară. Nu? Ne-a pus în țara în care suntem, ne-a dat darurile, talentele pe care le avem, da? Spun doar câteva. Ne-a pus în familie pe care le avem, ne-a pus în biserica asta, ne-a dat frați, prieteni, ne-a pregătit chiar și cerul. Mai e ceva mai mult decât asta? Nu mai e nimic mai mult decât asta. Ne-a binecuvântat extraordinar, suntem privilegiați. Dar adesea ne găsim că ne batem în joc de privilegiile Dumnezeu pe care Dumnezeu ne-a dat. Istoria poporului evreu, am văzut citind în 1 Corinteni capitolul 10, e un exemplu pentru noi. S-au dus după idoli. De să ai tu pe Dumnezeu cel mare, adevărat. Să facă minuni cum n-a făcut niciun popor. Și tu spui, hai să-mi fac un vițel de aur și să mă închin la el. Pentru că plecase Moise pe munte, trecuseră 40 de zile și nu mai văzuse pe nimeni. Asta a durat credința lor. 40 de zile. Au început să plângă, să fie nemulțumiți. Ei care aveau de toate. Au devenit infideli. Au crezut că părerea lor despre familie este mai bună decât al Dumnezeu. De a fi fidel. Și au cârtit împotriva lui. La fel facem și noi. Păcătuim, ne uităm în viața noastră, cum ajungem să ne facem idoli. Avem și noi nemulțumirea noastră. Căutăm alte căi, alte lucruri care să ne facă fericiți. Avem și noi o grămadă de nemulțumiri, de cârtiri. Da? Ajungem să ne dorim, ca și izraeliții, altceva ce au alte popoare. Bogați, împărați, relații, putere, faimă. Însă, realitatea acestei pilde, exact cum au spus ei, când Iisus întreabă ce se va întâmpla când va veni stăpânul, și s-a grăbit să spună, îi va distruge cu o moarte nepraznică. Adevărul este că judecata lui Dumnezeu vine peste noi. Și Israelul este un exemplu multiplu, apropo. Dacă ne uităm în viața lui, de ce crezi că Dumnezeu a umplut Vechiul Testament? Uitați-vă. Deci, cu istoriile Vechiului Testament, pentru noi să înțelegem. Una din adevărurile care trebuie să le înțelegem este că Dumnezeu, judecata lui vine ca o consecință a păcatului nostru, a depărtării de el. Au suferit, au pribegit în pustie, să luăm așa la început. A primit dușmanilor să vină să-i cucerească, să-i chinuiască, să plătească bir. Din cap au ajuns scoadă, da? Au ajuns în captivitate. Țara a fost distrusă, templul distrus. Asta de vreo două ori, de vreo trei ori în istorie chiar. Să fii tu răspândit 1900 de ani în toată lumea. Înțelegem noi că judecata lui Dumnezeu vine la fel peste noi, dacă luăm în serios cuvintele lui Iisus. Și apropo de cuvintele lui Iisus, de exemplu, Ioan 15 spune, eu sunt adevărata viță, ca să rămână în context. Și tatăl meu este vierul. El taie din mine orice mădiță care n-aduce rod. Și curăță pe mădița care aduce rod, ca să aducă și mai mult rod. Eu sunt vița, voi sunteți mădițele, cei care rămâne în mine și care rămân eu, aduce mult rod. Despărțiți de mine, însă nu faceți nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară ca o mădiță și se usucă. Acestea sunt adunate și aruncate în foc și arse. Știți de câte ori am avut imaginea aceasta la țară? Cum curățat ai când via și cum mădițele erau aruncate și nu rămâneam decât să facă foc cu ele. Și bine ardeau. Nu este nimic mai cu care să încep focul mai bine decât cu niște mlădițe de viță uscate, aruncate. Spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Câtă vreme ne vom înțelege noi că nu lucrurile din viața asta, multe dintre ele nu sunt rele, dar nu trebuie să le punem pe primul plan, înainte de Dumnezeu, să ne devină idoli. Un alt lucru în care Iisus spune, vreau despre bisericii din Apocalipsa. Apocalipsa 2, versetul 4 spune, de aceea ce am împotriva ta, îi spune aceste biserici, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Bă, nu e unul dintre noi care să-i placă lucrul ăsta. Să simți cum al tău drag te pune pe locul 2. Mă rog, locul 2 e bine. Da? Și noi zice, dar e normal că vin copiii, dar e normal că vine mașina nouă sau jobul nou sau mai știu ce. Ce-am împotriva ta, spune Iisus, spune, nu suport asta cu atât, este că ți-ai părăsit dragostea întâi. Spune, amintește-ți de unde ai căzut. Pocăiește-te și fă faptele care le făceai la început. Dacă nu voi veni la tine și îți voi muta sfeșnicul de la locul lui, dacă nu te pocăiești. Sfeșnicul, ideea de lumină. Nu vei mai vedea clar. Cum credeți că ajung oameni așa de rătăciți? Păi dacă nu m-au sfeșnic, Ai impresia că vezi, dar de fapt nu vezi. E ca și cum mergi noaptea cu farurile aprinse, dar tu nu știi că ambele farurile tale sunt moarte. La tine pe bord arată că s-a prinse. Mă rog, dacă e mașina mai puțin deșteaptă. Da. Mai departe, Apocalipsa 3 spune, Îngerul Bisericii din Sarde spune, acestea sunt cuvintele celui care are cele 7 Duhuri al Dumnezeu și 7 stele. Știu fapte tale că îți merge în numele că trăiești, dar ești mort. Asta poate fi situația noastră. Putem să avem o imagine, o reputație veche, dar falsă. Nu mai este realitatea noastră. Spune, îți merge în numele că trăiești, dar ești mort. Apropo, la Dumnezeu care vede toate lucrurile, suntem vii sau morți? O reputație care aveam odinioară sau e moartă? Trezește-te și întărește ce a mai rămas, care este pe moarte, pentru că n-am găsit faptele tale de săvârșit înaintea Dumnezeului meu. Amintește-ți des ce ai primit și ai auzit. Ascultă de acesta și pocăiește-te. Dacă nu te trezești însă, voi veni ca un hoț și nu vei ști când voi veni la tine. Știți că imaginea aceasta lui Iisus când va reveni ca un hoț este pentru noi ca biserică, ca și credincioși astăzi? Nu e pentru cei din lume, că ei oricum nu-l așteaptă, ci nu vor să vină, știi? Dar pentru noi va veni ca un hoț. Nu știm când vine, dar este oare asta realitatea noastră? Spune în Evrei capitolul 10, e un verset acolo foarte ciudat pentru mulți, apropo, spune așa, dacă noi păcătuim în mod intenționat, deci cu alte limite, în urma acestor învățături, și slavă Domnului la noi în biserică, de fiecare dată se predică cuvântul Lui Dumnezeu, dacă vii în biserică aici, auzi cuvântul Lui Dumnezeu, e posibil să nu știi, dar spune, dar dacă noi ajungem să păcătuim în mod intenționat, după ce ni s-a făcut cunoscut adevărul, nu mai este nicio jertfă pentru păcat. Și frații mei, Hristos nu este doar de știut. El este o realitate. El a murit pentru păcatul nostru. Dar dacă noi plecăm de la El și ne îndreptăm spre alte lucruri, Scriptura spune, nu mai este altă jertfă de sub păcat. Eu ies de sub jertfa asta singură care mă poate mântui. Și mântuirea nu este doar un eveniment. Este un mod de trai. Și nu așteptăm decât, nu avem decât o așteptare înfricoșată a judecății și a focului cuprins pe care va mistui pe orice care se împotrivă lui Dumnezeu. Concluzii. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat și am devenit așa privilegiați, Pavel spune că ne-a binecuvântat, spune, ne-a dat parte de moștenirea sfinților. Adică suntem alături cu acei antreprenori ai noștri, cu aceia care au fost înaintea noastră credincioși, da? Apropo, cărora datorăm mult. Credincioșia strămoșilor noștri e binecuvântare pentru noi astăzi, dar noi luăm de amoca. Dar spune, ne-a dat parte cu moștenirea sfinților. Suntem alături de ei. Spune, ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului. Ne-a adus în împărăția Fiului Său. Avem răscumpărarea și iertarea păcatului. Nici nimeni mai tare decât asta. Spune, ne-a binecuvântat. Dacă suntem binecuvântați și privilegiați, să avem grijă ce facem cu privilegiile acestea, cu binecuvântările sale. Să nu facem greșeala fierilor, pe cât de greu ne este nouă să credem. Știți care a fost greșeala fundamentală a fierilor? Au uitat că via nu e a lor. Via nu era a lor, ci a stăpânului peste care i-a pus să lucreze pentru el. Și Luca spune Iisus 12:48, spune, cui s-a dat mult? Se va cere mult și cui s-a înghețat mult, îi se va cere și mai mult. Apropo, nu vă chinuiți să vă gândiți că aveți puțin. Că nu contează cât ne-a fost dat și cu cine comparăm. Datorită harului, definiția este că i s-a dat mult. Că nu merita nimic. Și Iisus spune, ți s-a dat mult și ți se va cere mult. Ți-a încredințat mult și ți se va cere și mai mult. Cu atât să înțelegem cât de serios este vierul cu noi. Și închei cu cuvintele Apostolului Petru. Dacă vreți, deschideți la 1 Petru 2:9. Ca să înțelegem că Dumnezeu ne-a pus într-o situație care nu e deloc dat cu piciorul. N-avem cum să fim, să ne găsim ați idoli, pentru că iată situația în care ne-a pus Dumnezeu. N-are cum, alegerea proastă este să cârtim, să fim nemulțumiți. N-are cum să ne treacă prin cap că ar fi o idee bună, să devenim infideli față de Dumnezeu. Spune 1 Petru capitolul 2, versetul 9. Voi sunteți o spiță aleasă. Și apropo, e vorba despre credincioși. Și uitați-vă cu atenție ce spune aici Petru. Că spre deosebire de ce cred mulți oameni astăzi, adevărul acesta este. Spune, Sunteți o spiță aleasă, o preoție împărătească. Orice credincios este un preot. Rolul preotului este să facă legătura între Dumnezeu și oameni. Pentru noi Dumnezeu, care ne-am întors la El, l-am venit pe Iisus Hristos, ne-a făcut o împărăție, spune, preoțească. O preoție împărătească, apropo. Înseamnă că fiecare dintre noi, mărturia vieții noastre să fie pentru ceilalți, ca și să împace cu Dumnezeu. Spune, un neam sfânt, un popor care este posesiunea lui Dumnezeu, averea lui Dumnezeu, proprietatea lui Dumnezeu, ca să puteți proclama ce? Nu doar să scăpăm de iad, spune, ci să puteți proclama faptele mărețe ale celui ce va chema din întunerirea lumina sa minunată. Cândva, uitați cum spune aici, nu erați un popor. Acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Cândva nu primiserăți îndurare, dar acum ați primit îndurare. Hai să rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău. De astăzi, pentru pilda aceasta, prin care ne arăți că tu ești un Dumnezeu, ești creatorul nostru în primul rând. Tu ne-ai ales, ne-ai creat, ne-ai ales să fim mai tăi, ai făcut totul cu privire ca noi să putem să trăim viața pe care tu ai pregătit-o pentru noi. Dar, Doamne, așa cum am văzut, alegem să fugim de tine, alegem să uităm că via este a ta, că noi suntem mai tăi, că viața e de la tine. Doamne, te rugăm să ne ierți și să ne ajuți să ne deschizi ochii să vedem realitatea cu noi. Te rugăm să ne ajuți să înțelegem că în afară de tine nu este bine. În afara voiei tale, Doamne, nu putem să ne așteptăm decât la judecată, la distrugere. Să înțelegem că tu ești piatra cea mai importantă, temelie în viață. Și dacă tu nu existi, totul înseamnă distrugere. Nu va ține nimic. Nimic nu are sens. Te rugăm să ne ajut să, în primul și în primul rând, să ne asigurăm că suntem mai tăi. Că suntem de aceia care credem că Iisus Hristos este Domnul, este Mântuitorul. Și apoi, Doamne, fiind ai tăi, să ne asigurăm că trăim pentru tine. Că suntem acei vieri care suntem în slujba ta și trăim pentru scopurile tale. Nu trăim pentru lumea aceasta trecătoare, deși în mijlocul ei, făcând ceea ce trebuie să facem în lumea asta, Doamne, noi putem să alegem în fiecare zi să trăim pentru gloria ta. Te rugăm să ne ajuți la aceasta, Doamne, și să ne despetrești inimile acolo unde s-au împietrit. Să ne deschizi urechile acolo unde, Doamne, am surzit. Și să ne ajut să ne pocăim, să ne întoarcem către tine. Să regătăm păcatul nostru, Doamne, și să cerem ca tu, Doamne, să intri în viața noastră cu putere. Cu vindecarea ta. Eliberarea ta, Doamne. Doamne, tu poți să faci acest lucru pentru că tu ești Dumnezeu. De aceea te rugăm să te faci, Doamne, spre slava ta. Spre onoarea ta, Doamne. În numele tău, Iisus, ne rugăm. Amin.